वानरों ने उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ सिंह भैंसों हाथी मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था, वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग लोक को छू रहा हो। उस पर सब और पीले रंग के फूल खिले हुए थे जिनसे वह सोने का सा जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन का था, वह देखने में बड़ा ही सुंदर स्वच्छ स्त्रिग्ध कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर अग्नि क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वह पूरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रसादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्त्र खम्भों से अलंकृत एवं चैत्य प्रासाद था जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण का वह चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के लिए साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर सुवर्णमय अनेक अनेक पर्वतों से अलंकृत नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विहंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु पक्षी उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्रीराम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। तदनंतर वानर यूथों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहां 2 घड़ी ठहरकर दसों दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। उस नगरी के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षसराज रावण बैठा दिखाई दिया जिसके दोनों ओर श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल के रंग आभूषणों से विभूषित थे। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्ष स्थल में आघात चिन्ह बन गया था। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। मुख्य मुख्य बानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते ही रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर वे अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा पहुंचे और उसके विचित्र मुकुटों को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। इन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव सुंदर कंठ से युक्त था, अब तो तू अपनी इस तीव्र ग्रीवा से रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने अपनी दो भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानर राज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर तो वे दोनों आपस में गुत गए, दोनों के ही शरीर पसीने से तरतर और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमल और पलाश नामक वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। राक्षस राज रावण और बानर राज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों भूसे थप्पड़ कोहनी और पंजों की मार के साथ खड़बड़ा असह्य युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्लयुद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीरवार बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों को विशेष दांव पेंच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहां हांफते हुए दो घड़ी तक पृथ्वी का आलंगन किए पड़े रहे। जिनके नए नए दांत निकले हों ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छोनों के समान वे दोनों वीर अपने बक्ष स्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल अजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे, अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे। तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के सुंड दंड की भांति मोटे एवं बलिष्ठ बाहु दंडों द्वारा एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रतापूर्वक पैतरे बदलते रहे। वे परस्पर भिड़क कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे, जैसे दो बिलाव किसी भक्ष वस्तु के लिए क्रोधपूर्वक स्थित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुर्राते रहते थे, उसी प्रकार रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। वे चित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए गौमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते थे। वे कभी तिरछी चाल से चलते थे, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते थे, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते थे, कभी बदले में स्वयं भी दांव पेंच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते, कभी खड़ा रहता तो एक दूसरे के चारों ओर दौड़ पर लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रतापूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेढक की भांति धीरे से उछलकर चलते हुए, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थिर रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े ही पीछे हटते और कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़ कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंदी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुंह किए हुए उस पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बाह पकड़ने के लिए अपनी बाह फैला देते, कभी विरोधी की पकड़ से बचने के लिए अपनी बाहों को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्ल युद्ध की कला में परम प्रवीण वानर राज सुग्रीव तथा रावण के एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचरण कर रहे थे।